ऐं जेकॾहिं अलाह जे पार खां को अहसान अव्हां खे पहुचे त उन वांगर जो ॼण त अव्हां जे ऐं संदसि विच में दोस्ती न हुई, ज़रूरु चवंदो आहे त मूंखे अरमान आहे। जेकर साणन हुजां हा त वॾी मुराद माणियां हा।